Nie trzeba, nie potrzeba mi złota, potrzeba mi zaniechań. Musiałem zrezygnować, nie spoglądać na zegar. Odpuściłem wczutę, to może w lecikieta. Wiem, że mogę przegrać, jestem przygotowany. Nie to, że nie dam rady, ujarzmiłem meltdown. W oczu patrzy mi depresja, słuchaj, trzeba przestać wnosić ciebie na piedesta. Oddaję się w kodze. Nie trzeba. Nie trzeba.